مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي ته دواړه وشو دې صورت کې دواړه رد خو بالعکس دې جو پسې راړ دویم وجه مخکې صورت کې مسله توحید پای باندې دلال عقلیه ذکر په کثرت سره دې صورت کې په دې مسله باندې دلال عقلیه سره دلال نقلیه بیانول د انبیاونه دو جنور پسې راړ بل وجه مخکې صورت کې مسله ثابت کړه په دلال عقلیه سره ودلتا د منکر احوال بیانول د نوح علیہ السلام د قوم د عادیان او سمودیان او غیره چوبل چا مثلا نو من ردا انجام شې شو دیو اور په تیر اړه بلاو جا 153 کی وی 156 کی چې اتبیو د قران تابع شي چونکه د قران تابع ګران نه رد فرقو بے باطلو دے پکے تو فساد جوڑی تقریبا فیدا کئی تو دی صورت کی تسلی ہوا چڑھ بانا تانگے فلا کن فی طریقہ ہر جو میں پڑھو بھی بے مہد کوئی رب بانا تانگے دیو جنور پسی رہا پیندا موجا مخی صورت کے بیان عقبات و ستا ہو آو دو مصیبت آگونڈا ہے چاہین فارکی دلو کامیابی ہوا تو پہ دی صورت کے شپگو پیغمبرانو بیان کو چاہی پدی عقبات و خطری دی دا تکلیفونه تیر کړی دی نو کته د پیغمبرانو وارث دبم دا کې بلا وجہ مخی صورت کې آیت نمبر 2 کې وی چې تا د خټې نه پیدا ہے مدلتا آیت نمبر 11 میں پی تفسیر کئی آیت نمبر 11 درستو تفسیر پی کئی دیو جنور پر تفسیر آیت بلا وجہ مخی صورت کیا نمبر 23 کے وہ چې معبودان باطلا دا به رک شي نو دل څنګه به رک شي دلته آیت نمبر 38 کے دا چې چاہیے وہ پدی بانے گوائیو کی اور پتی راڑا لکا بلا وجہ مخی صورت پر دو جملے ختم کرو چی ان ربا کا سرو اقاب وانو لغفور رحیم نو پدی صورت کے مثالنا پیش کئی دا سر العقاب او دا غفور رحیم دا دیو اینا کلا چی دا سورت انام را آیتون ذکر شی سورت انام را آیتون چی ذکر شی نو بیار بل 167 نمبر آیت کی وئی چو این ربکا لا غفور رحیم و این ربکا لا این ربکا لا سر الحساب و این ربکا لا سر العقاب دلتا بلام داخل دی ان ربک اللہ سر و اقاب انہو لغفور رحیم چی آغا مراحتون ذکر چی صورت انام را دور پسیعت کی بیاوائی گویا کہ دا صورت تفرید فمخ کی صورت بانی امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دا آدم بابا و ابلیس دا آدم بابا واقع دیر دن قرار گرد سور تفصیل دی دور بزنی نیشتا بل انتیاز سور ممتاز دی پا واقع دا عراف آدم سور نوم سور تی عراف درہم انتیاز سور ممتاز دی فا تفصیلی واقع دا واقعات و موسیٰ علیہ السلام بانے بل دا شاہ نیشتا سالورم انتیاز سور ممتاز دی پا واقع دا ابو ثبت تفصیلی از سور بقرہ کم دا ثبت واقع تیرشو و ثبت والا ودلتا 163 164 کی تفسیر دی گئی پینزم امتیاز تر ممتاز دے پہ 176 نمبر چاہیے کہ دنیا فرس مولا چداغا جامع ذکر کر دے پردا کے داشان بیشتے پتی تر گیا بل امتیاز تر ممتاز دے پار نمبر 172 چبائی کے رٹور بندی آدم ہونا اللہ و آدم سے چی اللہ سبرب بکم بلہ درشان نشتے ہیں بل امتیاز سورت ممتاز دے فائد نمبر 33 باندی چی بلے کہ دے انسان دے تکمیل دے فارا چی انسانیت پس کامل کی گی لیل فارا سلور صفات دے بیان کری چی انسان دے لانگ دے سلور صفات راو دے با کامل انسان شی آیت نمبر 33 بل امتیاز سورت ممتاز دے آیت نمبر 26 باندی چی پہے کہ دے لباس دو فائدے ذکر کر دی یو یواد سواد کم او دیم ریشا ایو لباس لباس تقوا بدل درشان نشتا بل امتحاد سورت ممتاز دے 157 نمبر آیت باندې چاہیے کہ نبی اسلام صفات کرکڑی دی نبی رسول امی بدائے داشان نشتا مقصد سورت بیان دے دریو مسلو سورت مقصد دے بیان دے دریو مسلو یو تسلی نبی اسلام را رہا مبالغ لا چڑھو مت انگو فی الحال کا حالت کمزوری خراب دی صاحب کی ندی خیر دا وٹول مندی دویما مسئلہ ترغیب اور کے اتباع منزلہ تھا جدا اللہ احکام عمر نہیں پائے مل کری در مسئلہ ترغیب اور کے بیان رد شرک و بیان توحید تھا دے دریوڑ مسئلو ماخذہ آیت نمبر 3 دے اعتبار 41 دے چکل امر ابنی بالخیر لو انصاف توحید بیان ہو لی الو انصاف رد شرک دے پھر درے والا مسلو بانے واقعات بیانی فترکت لف نشر غیر مرتم لف غنڈول نشر کلاول غیر مرتب بے ترتیبا یہ لف نشر مرتم چتڑے دا کم تر میں کلاو کی دا قدر میں بند کی یو دا لوف نشر غیر مرتب چا کم تر میں کلاو کی دا بلی غاڑی بند کی تو مطلب دا رہے چو مقصد دوسرا دری مسئلی دی پدی واقعات بیانی پتر کے لوف نشر غیر مرتب سمانا اول مسئل دی تسلی دا پدی واقعا 103 اتنا رستو آخر کراوڑی دا موسیٰ علیہ السلام جو رہا موسیٰ علیہ السلام سر علیہ ظالم سر مقابلی کری اڑے نئے تنگڑے فلا کن فی صدر کے خرج جو بڑا متنگو دے ما مثلا چے ترغیب اتباع مانو دلتا دا اللہ کام ہو نہیں پدے بعد واقع دی ابلیس راڑی پا اول کی آدھ نمبر 11 نرستو جو بڑا ابلیس اتباع مانو دلتا نوہ کڑی نو انجام میں سے شر راندہ درگاہ شر رجیم شر کوشی صاغر شو نو کتو مسلمان دا قرآن اتباع ہونا کہ استا با مغاد شی لکہ دی ابلیس ذلیلہ بخار بشی ادرے مثلا چرا دا شرک بیان توحید دے پائبان واقعات مینز مینز کی آت نمبر 59 نرخت ہوں نو علیہ السلام واقعہ چاو یا قوم عبود اللہ مارکم اعلان غیرون خود علیہ السلام یا قوم عبود اللہ مارکم اعلان غیرون صالح علیہ السلام شعب السلام دا صورت مقصر مقصد دا صورت دے بیان دا درے مقصد یو تسلی نبی اسلام را مبالغ لا دیم ترغیب اتباع منزلتا ادرم رد شرک بیان توحید الف لام میم صاد دا حروف مقطعات ندی اللہ دی بمانا پوئی گی خواہ من پہ نفی گو اول ترغیب لے قرآن کتاب ہونا دا دی مشان کتاب دے ان دے لے کا را لگر شیطا تھا فلا کن بھی صدر کھار جو میں دو انہیں ریشی پچی نستا کے تانگ سے آمین ہو تو بیان دے دینا کرشتا دے بیانے عرض دے پیرا کو باتی لاؤ کے نوی با پتا ہے دامنے لگے ہی تابا اولی ہی تابا عزتا کئی تابا جیل تا دی تابا قید تا دی اڑتا ہم نکے ما اندل نا لے کر قرآن دی تشکا تو تاہا کرا دی ما نے را لے کر قرآن چے تتنگ شے اللہ تکت تس کرتا لی مجید شا داو پاندہ نصیت تے اڑا متانگو لیتو اندر دا اللہ دو انزار دی پارا اتے خبر خدا سے بکارا کہ کتاب اندر لے کہا کہ تندر بھی ہو دکھر المومنین خدا فلا کو دي تر کار نیم دا ولی مخې کو د علت نه زکه دا مقصد خو دا صورت مقصدی مثلا دا مخې کړه په علت د ځلا باندې چې لته زراره په هغه دا مخې کړه اتبعوا ما انزلکم ربکم تابع شي دا سره لګل شي تاسو ربستانه د قرآن تابع شه زړه تابع شه ولا تتبعوا من دون اولیاء اتبعوا کوئی بيد الله نه د نور دوستانو یا لا تتبعوا من دونه تری جمله متابر کوئی بيد الله نه کیدا نه بچا ولا تتخذوا من دون اولیاء بعض العلماء دا اولیاء مبغول دا فعل مضمع ولا تتخذوا من دونه اولیاء مدبل کتاب تا بیدار کوئی مبل چاہتا اولیاء وائے مبل چاہتا مددگار وائے غیر مقلدین وائی وائی اور قرآن خوئی چی اتباع دا مانزلہ و کئی آتا دا امامان تقلید کوئی دبل چاہ پاتا تپوس کو مانو بے الزامی جواب دیکھا پاتا تپوس کو مانو چی اتباع و تقلید کی فرق شتے کنا کوئی چی نا یو شری واتا غیر مقلدی تک غیر مقلدون اصول لائی چاہی وینا اتباع جدا شری تقلید جدا شری او کنا چی وی کوئی چی او فرق فکشتے نا قرآن کریم خود اتباع دا غیر نمان کرے کنا دا اولین چی ولا تتقلد تقلید مکوی اتباع دا غیر نمان کرد غیر اتباع کرد مانگو دا اتباع دا غیر نمان کرد قرآن کو لا تتبعو لا تتقلدو خنوئی سی تقلید مکوئی فواشی اتباع دا غیر نمان نمان کرد بل چا غیر دا اتباع کرد مانگو اتباع دا اللہ دا پیغمبر کو خو دا اصول دا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہو تو کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اصول اللہ نے کہی اتباع کو آ گیا قرآن و سنت ہے خدا ہی دو اصول دلان دے خانہ فاتہ پر تو اج تے قرآن سنت میں اتباع کے دچا امام بخاری او باخ تے جو ہے حدیث تو تا کمزور پکم دے ہوتا ہے اصول بخاری ہوتے لو دا تا تقلید کو کنا تے کہ ساو اصول خود بود یا قرآن دے سنت ہے تے جو ہے بخاری شریف اصحاب الکتب دے دا چا وی خدای ولی کے پیغمبر جو بخاری تا اصحاب الکتب وے تو دا چا وی دی علماء وی دا تقلید دے کنا تا اتباع دا غیر رہا تقلید دا غیر دو کنا دا رنگے تا جو ہے دا پلان کے راوی ضعیف دے خدای ولی کے پیغمبر وی دی تو پلان کے علی بخاری بخاری مقلد شو کنا دا غنا اگر تا بیس دلیل دے قرآن اگر تو ویلو که پیغمبر ہوتے دو کوشی قلو بیا دیو زانا خام خام بگور لکر منگو سیچر دا گور چاہ دا یوشی بروانی یوشی بروغی آدے بروانی خلق شکو و شبات پیدا کئی دا منگو کار دارے چی کمری در آدم نشی نوار تو افراتی دے باغ افری دی اللہ بشی برستین بشلی تولین بشلی که پٹی در لارشی دو داٹی کی برا غردہ یو بل بل شل حالے کو یوڑا کہ دیو آئے تکین اوزان پر موڑ کا دوار ستی خودی دا کشان تھی دا کشان دا ہو دی لکر منگا کام لگ یا دی بس امام دوبا امام دوبا اگا غالب دیو دا غلط تکڑو اتقلیش شرک دی کہ تقلیش شرک دی تقلید اگا تی تعریف سے وی قبول قول الغیر من غیر حجت مطلب دار ہے دا غیر خبر قبلول بین دلیل نہ سو مطلب ہے چا غیر تھا دلیل نو پی اگر تو دا خبر بھی دلیل نہ قبل ہے نہ کوئی چی قبلول دا قول دا غیر بین دلیل نہ تو دلائل ساسو نہیں ہوئے پی بچے دعا قرآن سو تو تا دا خبر چا کرے گا دا خدا کرے قبول قول غیر خدا کرے تو تا دا خبر قبول کرے تا شرکو کا کنا اس تخویف اور کئی دنیاوی قلیلہ ما تذکرون دیر لگ تا کم دیر لگ تا پند اخلی اس تخویف دنیاوی وکم من قریتین اصور سور دیر کلوانا ہونا من قریت من اہل قریت اہلک نا اہلک کڑیمک دیلا اگر دو علیہ السلام دا قوم کلی حادیان سمودیان فجاء باسونا راغ دیتا دنگازا دش پی یادی و خیر اللہ کون کی چاچ لاللہ کون دی من لی تو تا بانو دا شد کشی فما کان دعوام نو چغد دی پوادا لکت کی کل شرائی دیتا عذاب مگر را چوی انا کننا ظالمین یقین ومنگا ظالمان اس ظالمان نو ایزان تھا چاہتا بیرانا بیابیون ظالمان جو مگر اللہ را کتاب نلی جو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مُخَامَتَ تَفُوضُ بَكُمْ دَا قَتَانَ چِلِي گَرِشِي وَتَا پیغمبران او وارثان دا پیغمبران بے خورو آدھو تاس چا بیان نوکنے چارتا دیوالو تاس مولان خان باچا نورا کنے سوابیولو تاس مولانا سے یاشر قرآن نورا کنے نجوی را اغلو تاس چل کرن دیگوائی فَقَدَّبْنا وقلنا ما نزل الله من شيء من درو جن کرو ہم گے اللہ تعالی نجو اللہ تعالی جان لگے ولا نسال ان المرسلين حقم غا تپوز بکو دل گل شودا انبیاء ان ادوارثا دبیان چه او وارث پیغمبر او پیغمبر او وارث پیغمبر تے چلاڑے پی خورتا تے چلاڑے سواد تا تے چلاڑے پی سوابے تا تا بیانو کہ چا من لو چانو من نہیں بیا وائی کرنا پلان کی مطلب تو کتب بیا بانی کے چیزوں کو پلان کی ملا گمراہ کرو ہم اما تو اندر شپاڑ زوم پہ کار دے اما دا پنچ پیریان دا غلط خلق دے ادی اولیاء منونی پدی بانو بخلاص شے و بانو نخلاتی گئی ذکر اللہ فلان خود سن نالے بی علم دو بیان کو حکم پدی بانی پک پلے لم سر جب بیمانا تس خب ہویا بے و بیا من رات دے وما كنا غائبين انو منگا غیر حاضر دیتے ہو مقام نا پہ ادبار دے لے قدرت اللہ ہر دے قادر دے والوزن یوم ازل خاق طول دا مارو پدارت کے بر اختیابان دے فمان سقلت موازینو نواغتو چیترانی شوی تلی دا مار دا گئی دا گئی من آن دے اتو چو کاربیو کو عجبیو کد آغا دمانو کدی دمانو خلاتے پا طول دے پا نصب مطب دے دا گتا نو دی کامیار دی آتو کشت پکشی تلی دا مار دا گیا مدا آغا کسانی تاوان کے جلو پردان ستاوانی سو کار تو بی ماہ کانو بیارتی نازلی موندا پس آدھا چودت پیتون ظلم کون کی پیتون ظلم شیشے دے چیز دکھا یہ ناتی نگر ظلم شیشے گھٹ اٹو کشتے دے دا امار طول وسن کی گئی یا خدا چھے امار متشکل شی لکہ حدیث کرا دی چھے دا موز با خکول شکری دا بنا با برد شکری دا روجی با خپل خکول شکری دا ہر یوشی با شکری اب تل تلک کیا ہوتا شی اب آدھو چھے نا اگا مال نامی ارجسٹر با تلل شی ارجسٹر با تلل شی پوشی لیکن حدیث کرا دی جو سڑے بید آگا با اویا ریجسٹر راوڑی شد گناہ نمڑا کی مشرق تر مغرب پورا اگدی اگدی اس نے کیوں پکنی جب فتلہ کی دے وہ برا لڑ چی پر اختی بیروان کی جانم تھا اللہ بھائی پر خوصبر کی دماغ سو نہیں کی دا جو اڑکا ان کاغذ بور کی دا سڑے مہمڑے کوئی پر اختی مہمڑے کوئی چپدی کاغذ بور سیدہ کوئی آر ریجسٹر دی کاغذ چی کی خود ایشی فتلہ کی دا ټول اعمال به سپک شي دا بد اعمال هغه یو مند دو ششه الله الہی الله محمد رسول الله کلمه توحید وا دړنې باندې مر قال الہی الہی الله صدق من قلبی دخل جنه دړنې وی یو خو دخلی و نه بخلی و یا عمل نور څه کوي نو ټول دا اعمال یا به اعمال متفق شکل شي یا به هغه هغه رجستر وتل شي اگر دې دا کې تله خو یو د هغه موادین د میزان جمع را اتلې ډیر راوړي دي موادین اته کې دا جمع راوړ په دې بار د کثرت د طولون راغي طول و پیډیر کې دی او جنات موادین وي تله خو یو دا ورکه د مکناکم او سمتنان په انسان باندې احسان زبادو جلل زالیمان تولما کتاب ته نه کړی ولکن مکناکم فی الارض او خدای سره زامن کړی تا ته پوزم کې زامن کړی ته مشر خپل مخلوقات ورته مخلوقات به ټول تار تار به کړی ولکر خلق انسان فی اختر تقوی ولکر کرمنا بنی آدم سور لوی شان جوړ کړی فرښتو ته چې اوس جدو لی آدم تعالی می زاد ورکړی پیغمبرانو ورکړی لګلی کتابونه مې را لګلی وجعلنا لكم فيها معاش اگر ظلم ہے تو پتہ ہے کہ اسباب تو گزران معاش د معیشت جمعرا سوک لوار دے سوک ترکان دے سوک ڈاکٹر دے سوک جولا دے سوک انجینئر دے سوک زمیندار دے اور سوک مدرس دے مدرسے کی فیس اکٹھی دا ارے وہ کا تو وشے ہوئے ہو مدرسے کے مدرس ہاں وہی فیس لگی نہیں اور سوک جماعت کے امام دے اقدر رشتے آؤ امام یا دا امامتی قسم دے دے قسم گر دے چی قسم گر دا سوئی ہوں قسم گر دا قسم گر دے دا دا معایش کمی معیشت اب جماعت کے دے وی بی جماعت نلار دو سفر ما اللہ وی ار چار معاش گو دو رہے دا ستا خوشتی فالا لگٹی کب آرہا ماری گٹی ڈوڑائی بتا درکو ما من دابتی تل ارد اللہ علی اللہ رسوان دو لسے بھی سپاہر نمبے رہتے ہیں نیش طریق سے وہ جاندار مگر اللہ سکر آگے نہ درکتے چاہ اللہ وعدہ کئی اللہ درکی مخوی نحن نرلقوم و یاہم مخوی صورت کریں دا بچی موج نہیں من دے تعالی بر درکو دے لیم برکو تو والی ذات را دک دو دی مولاتے تاولی خلق را دک مکر کردان ستا را دک اللہ نہ رہے و جاننا رکم فی آماش اگر دولیمی تعالی پر دی مکی اسباب دو بزران قلیل ما تشکرون دیر لکتا شکر را کوئی دالا نعمتون اس پا دویم مختلف آنے واقعہ ہوئے آنے دیبلیس جو پر آقی تیوان مامتلہ انکر انجامی سے شو ولکد خلقناکم او فلکتر پیدا کرنی ایتا تو سمسور راکم بیاو گوری شکل برک دانا چی پیدا برک بیا میں شکل درکا شکل میں انسان شکل میں خر میں جوڑ بیا بس تش پیدا کور نا اقسان میں بندہ کرے انسان شکل میں رکھ دیے اور جو اسے ٹک ٹوٹ سے اوتا اللہ بر جوڑ رہے آسمان تھا تو بس صرف سر آسمان میں تکا تھا کیبل چاہتا نا تو ما قلنا للملائکۃ تھے بیاو میں ملائک ہوتا اس جدو لے آدم سیدہ وہ کئی پتر عبدہ آدم علیہ السلام ہو گورا تیم مجود الہی دے پر تو گردو رہی کم بختا تزان والی سپکے چی تار چاہتا سر کھتا کہ تا تو پر تو سجدہ کرے ظالما پتا جدو اللہ ابلیس سجدہ اکرا ملائکو مگر ابلیس ہونا کرا لم یکم و ابلیس دے جنس دے ملائکو نم ادھکا اللہ استثناء متصل ہونا و اکس اللہ استثناء متقاطع شی بیا خدا ابلیس دے جنس دے فارقتو نم دے دا خبیہ نے ٹکی گئی بیا خدا گناہگار دے شم ہونا استثناء متصل ہے اور متقاطع کامل دے قدار ہے استثناء متصل آگے تو ہوئی چی مخ کی دا استثناء کولنا یا دا مستثناء مخ کی دا استثناء کولنا پا مستثناء منو کی شامل و آخلی وی تو استثناء متصل دی دا ابلیس چی دے فرقتو تا اللہ کو ذکر فرقتی دیر دی ادھے یو دے تو فرقتو تا جو کم کو دے پاکی شامل آنست دے خان ارامک یاد پی دلیل دے ورپسی آدم بربارا فتح جدو اللہ ابلیس سجدہ اکران فرقتو مگر ابلیس ہو نکران وہ ایدے تو فرقتو نہ رہے مو نہ کانا مل جندی ففتقان آمرا بھی سرکات کرا دی کانا مل جندہ جناتو دے فرقتو دور نہیں دے اور جند اور نہ دے فتح جدو اللہ ابلیس سجدہ اکران ملائکو مگر ابلیس ہو نکران لم یکو من ساجدین نشدے سجدی کون کو نام قال هو الله ما منك الله تسجد اذا مرت سشي من قتالا تسجد كنا كل جما تا تو كم كرو كرو كم كيو كن او كم كي شامل كن او كم بازار ما ملائكه تو ثم كنا للملائكه خدا بك الله شامل استو تو استثناء متصل دي تو خا اول ما سشي من قتالا الله كده الله ذات دخات و تاكيد راوري آدی جو تر سواد نمبر 75 کې دی ما مرکا انت سجدا انت لا پکې نشته تا نو اصل کې الله زائد د فار تاکید راغلی مسشی مرکا تعالی د دې کو نه د مارتو کرجماتا او پتا ته حکم کړو دو کال ابلیس انا خیر مې رو سر بیا حکم دی دی تو خیات فاسد د نفس سریر په مقابله کې خیاس کول دا چا کار دی دی ابلیس لکه نفس سریر موجود دی د سریر چې دا کار ته سمو وتر شو ورته او سره مې وړي او دی ولی دا نه پیلې سما دا دا دې غلط تر تر نه سریر موجود دی چې لا تشربیات ته ورکړه اده به دا يهوديان لري اده او دا د نفس مقابله کې خبرې کول دا د ابلیس کار دی قیاس باطل دوی دیتا یو د قیاس حق اجازه ده دا د فقهاو کار دی قال انا خير من و ابلیس زغواره مده اول دا ولی پک دور بیو کوک تیار نه دغه جا الله او کوم نه مانه نو الله ته له واسه کله دا کله مې د بلا خبر کو عزت غره مولي خلق ته نیمه تو نار تا پیدا کړې ما دا دور نه اده نه پیدا کړې خټ نه تو اور چته خټه کته دور به وکړه خټه پور چته څنګه پور خټه وا چې اور ختم شي پور ګدانو چې ختم شي دانا چودر دوی پیدا شو سرش سرسب دیش بوستا شو چې دانا خټه گیواجه خاور کې اگر باغ باڑے شی اینا گلنا جوڑ شی اور دے جوا چاہو سو دی بل دو خط خط فائدہ دی رہا دو اور فائدہ نیش دی بل خط بان اور بلی کی خط نیش نقصان کو دی لیکن با اور بان چا خط آوا چا اور مڑ شی بل خط سر لے فائدہ رہ گئی خورا او دشا پی اور خسرے سو دی تو خط سنگا شوی خدا دوالی دا دی غلط شن دا اللہ و کبی نمان اس چکل دا اللہ و کبی نمان یا بی حکوم شی گا بیا ګټ ته سج دی کوي پیر ته سج دی کوي غلام کور ته راولي بې وقوف شي قال فاعبد منا وی الله زه کوشا دی دا نه اوزه کوشا فما یکون لک ان تتکبر فیها د دې جایز تعالی چې تکبر کې په دې ځای کې بې وقوف فاخرج اوزه یکن ته د ذلیل الناس ته ذلیل چا چې ځان ګټ ګڼل دی هغه دلیل کړی شوی قال انذرني یو الله سره درجه ورکړي ابا تو ته دې نعمت وي ټیک ده او که ځان په بل غټ غړي کنه الله غزل لکای دا قال انذرني لا می وسون او ای ابلیس بوله تر کما ته مرګ نه تر دې پورته کې الله ما مر نه بوله تر تر قیامت قال وی الله ایت کنه من المنذرین یک ایت د مولت ورکړي شو نه هر کوم سجاب دعوات ته وی پلان کی لذا کدو ہے مستجابات تھے دعوات تھے وی پلا روانو آنوی بس جوڑے ڈیزل و تخراش شو آنوی پا گاڑی کی وی پا گاڑی کی بیتیا دو گا نا سوی چٹ رہا لاتا آج جو روز گاڑی میں ویزا چلو تو تر لاورا لانا گا بیاغا بیتیا دو ختمی دا گاڑی کی آلگا آگا مستجاب دعوات تھے مستجابات خبر نا مستجاب دعوات و شیطان ہم دے آزن خبردار ہم چې کوم سره اعتبار قران سنت دک خبره چې قران سنت تعبیر دک اصل خبره مستجاب دعوات دا بجار دعوا هم قبول شي دا ابلیس هم قبول شي دا د فرعون هم قبول دي شپه په الله الله ملامت مې نه کړه الله ولا سوال قبول کړ او ته دې دعا دعا قبول دي دعا کې ابو تودري کې سوال قبول شي دعا قبول کمال نه ده د پیغمبران دعا نه قبول شي ابراهيم السلام تلار دعا وخت قبول شي نه نبی اللہ قل ترو لغو تا بولا حب لغو تعلیم لگا ایم اغیی مسلمان شید نا نوح علیہ السلام قل زوی لغو تا مقبول شید نا دوا قبلی دل نا قبلی دا دا ولایت نشانه ندی دا ولایت نشانه دا چه تا پا قرآن سنان سور تیتی اخیده سور تیت دا امال سور دک دا ولایت نخارا مستجا و دوات سی ویلتا دوا اگر از او پیر سن نا اب دعا کہ اگر مشرک دے کم باہر رب اسد اگر اچھی لاری ذات گناہ گار کر خالا ہوئی اللہ انکم نے منظرین یکن تیر مولا تور کر شونا تتا سوال قبول شون اسے پوش سوال میں قبول شون دیارا میں تم تکونا خالا ہوئی ابلیس فائما غویتا دی پس فضاب دا غزمات جواندی پریشان کر غور رجلو هغه خو سړی ګذران خراب شي دا نه چې زدي ګمرا کړم الله خو ګمرا کړی غور رجل امام کوتی بوي کوتی غور رجلو عربا خو دا فتد علیش قیش ایشو کله چې دکان خراب شي نوکر لري سړی پریشان شي تر دې پریشان شو قالوی په ما غوته دي پس زم دا غځ ما جون دي پریشان کړ لا بوتا تلو تا مانا مت کړ دو کړ دا مانا تعال فائدار کی صورت ها کی بیا خا تا دا مسلم بار کی فاسا ادم ربه فغوا نو زدا ته مانا بیا کی چې ګمرا شو کافر شو ته پیغمبر دا ګمرا ور ته کافر شو او دا غوا پس مانا کی حالت تو چې دې دا کې دا باندې کړی تا بیا شي فغوا نو جو دې پریشان شو دې شو د جنت د کوشش پریشان شو زمون کلی کې دا محمد کمر دې چې مولا او دادر الګ دې ذل خر دې چې یو کاکا یو مولا ته بدر کو ته بنا سو یو ردرا مې مال او صدور کاکا بڑھ کې جو دې بڑھ دې دورا مې مال نو ته وای شي هر وړ یو تپو ته کوم یو کاکا یہ قرآن کے وہی چھے آسا آدم رب فغوا دے سمانا میں تجھ درس کے نتا کہ میں اگر مولا سے افتاد سے سوئی بھی اگوی جادا رب دے کردی مانا کو حضور کا پر کے افتاد دے میں افتاد مکا کرن کی گئی یہ بات دامک ہوئی یہ مانگ ڈیر ہوتا ہوئی یہ مانگ ڈیر غلط ہوتا بودھا بھی چاہو دا خبر دے چینا کدا مانا کہ تم کا پر کی ہوتے مکا پر کی گئی بھی دا ریان ہے ادرا تھا میدان مانا کوما اور زمنگا سے جگڑ بگڑی آدھا اچھا مو جگڑی دور اور خلق زما در سغیوری کدی خبر غیور دا غین ریدل انا کہ من ویل چیز تم نشویل کدم دے بار زو ان من دیوار خیر دے خو بیا مخل کرے دا نو دے دا اچھا مو پٹ راغل نو ماتے موت ہے تو ما تو خما قدرت دے ما در سرا دے دریا دے ادریا دے ادے لگے سلام کو خبر سورتا چرای پار فائی جو سمڑ اکشا نبرا میں نے کہا کہا تو انہی رہا ہے یا وکرن ماتا خواد ہو رہے ہیں یا وکرن میں مال اور رہا درد بدرس کے کہ انہی ماتا مدی دی مور کتا تے سوئے والی بات سوئے آتے خلق کیا رہی چرا کلاڑی آئی بھی مڑی اسم دا تنوی سوڑا چی مڑی والا بمم مڑی بیا کتا سو مڑی تا سرو لے گا مڑی وہ جی چی منگا جو دی تاز بسنگ مڑی تھی کام بختان یری گئی ماں نو پختانے جو شسر بھی پکونا ہوتا گا نہیں پریوکتا اندر تو جب من موجود ہوتا تو بہت بڑی ترہ دا چڑیا راہ نہ رہے نو دا مانا ہوتا ہے اللہ پیدا رکھے سور تو آہاں کہ بیا غور رجل فما فقالا و ابلیس فس فس عبدا جد ما جوان دے پریشان کم لا قدان اللہ مخاما کے نم بدیتا ستا پر لارا نیغا کے لارا خود پیجان دے کہ وہاں ناز سرات مستقیم دا پورا سرات مستقیم ہے دلی فلار کے وقت کے نم ناس کو اشرازی سار کے سم اللہ اتیانم میں بے نیدی ہوں بیا خام و خارازم بدے دا مخی طرف نا مخی لبر راشی ہاں سکے پلان کی زمان گول پار تا سلح در تش پر ظلم گڑی تو زاد کا پھر کے مولی سے پتو گڑی شپار ظلم نہیں گڑ کا پھر کی پیچھے تا قرآن میں تو بہت ہے خواہ ماں پی جاندی تو خود ابلیس ہے جنٹے تو خود ابلیس ہے اچھا قرآن نہیں لے لے تو قرآن نہیں ویلے نہ تو بھائی اختیار ندی الگ پلار ہو دا جناس سے یو کار دائی رہا ہو سلطان دا سلطان ما تو ہی زامن ہے بھائی مجھے بلا رہا دوں گا نا اپلا رہے دورا اور سڑو ویدا دامن ما تو بھائی کہ دل ابھی دیتی ہے یہ تو اتنا سزن پر یہ مجھے چشمی ہے چلو مجھے اس طرح چشمی رہا کری دی چشمی آج ہم کو آج ہو گنا شانتے نوں گھر پر تلیمہ تا دن نا دوی خمسر سر رکھا دا بیرتی دی موږ له استاد چشمی را کړی دي نو موږ د تی او مشتری غدار ته پیځو نو خان چې قران کریم دی وی کنه تا دا یو پته لګی دی بیرتی په چې سم دی وی تا دا به دی بیره تو تر غا کنه نو بی به تر راشي تا دا د کر کر دی بیرتی ځکه بدعتي د پیغمبر دشمن دی او مشرک د خدای دشمن دی. اوس ښه وی به تل راي ته به سره خوا قسم د کېناستې ته به دې تختې او که لاس در ملاو که لاس بوي ته د غولو بوي هم چې لاس نه ته یې وګورئ تاسو چرته وکوئ دا شان دی بدعي سره لاس ملاو کوئ او که د غولو بوي ته رانه ته وګوره او ته بس هغه پلید دي او مشرکان نن ورځ مشرکان نجسون لید دي غولي خوړلي خوردې خوړلي پدې لاته خوردا خوردا وی ما د خپل نن دې لاس نه نو چې مخه راشي تا دوی چرته دی پای قران تا ودو کړی نه ځان کا پر کې خاوي بیا نه وي او څنګه بیا په پیدا نه کړه قران کې مونږ ته لای چې مخه نه برایته ته وای چې له ودو په کار دی او من خال به ایمان چې پدې دې مونږ نه کې ته راشه بیا وسل کړی اد روسو دینا روسو برای چې پلار فزلی پلار دا لوی چې دا لک چر نه لګي وګوره او درد دا وفا پنځو سره دی او ګل بار دی تاسو مرد او دا بیا او بیزتی کوي تبلیغونه مته تبلیغانو په خبرې کوي هم علماء په خبرې کوي وای ته چر نه لګي دا نو که هغه تر باندې ناکام شو نو بیا به ګوري بیا به ګوري شیطان چې د کینې کای طرف غالب ده کړه پاتې کینې کای طرف د غالب زبرګې زبرګان اکثر چیلې روزي څه روزي نه بوزي نو دوی پرد کې یا به دغه اعتکاف څه کړي راځي اعتکاف کې ډېر فائدې دي نو قران کې فائدې نشته ان ایمان د خې طرف دینا خې طرف دی کې نه کړه چو 64 لاکھ کروڑ نو کې بنې کړو نو قران کې نه کې نشته ظالم پروژه قران حاصل شو اپروجه قران بیا دې دینه غټه نې کې چاشته او دې خیسو کو پیغام نبی صلی الله علیه و سلم خیر کو من تعالی قران علم ا دې 64 کروڑ لاکھ 64 کروڑ لاکھ عرب نه کې ده په دې کې اسه ځان نه لګي درو وای وان ایمان یو ا دې خي طرف دې نه خي طرف نه کای په نه کو کې بد کړی وان شمال یو ا دې غستر نه بدای تا کې کو بدای ته وای ځکه نو ګر ویډیو کول مو سم ده پتا کې مری کې نو سوا او د چما اتیان تور شو ا کلام خو نه ته باندې ما دې دار تلکا کلام دې خل دې لارو ته دې خل جوړ شي دا مخه جوړ لاړې نو تب مدیان ته چر رسید موږ یو دلته سار روان شو ما خبره سو مدیان ته نو ار ده کې امجد یو دوسو کمشنر نغه له سوال اور د بلار کسان درو یو موږ لاس پیندل کسان کسان دوتری گاړو وی اوس بس وی سار په امبود بغاړي کې په سرکاري غټ دالار په دې مستا دا غړنيشته دا واړ غاړو مو سره ټیټا زبل نو موږ ته شپه وکړه نو چې ما ته وچا ما نه وځم تاسو په څه کوم چې بیا نو سار نه موږ روان شو او موږ یې لمه خام مسخوت مسخوتان ورسېدو دغه ته مدیان ته نو مدیان کې شو ورځ سار موږ یې باندې نه ځو هغه یې باندې بس موږ ځو واپس ما دا بس چکر د موږ شو واپس را نو دی وته دا ډیر خپل موسم مدیان ته ورشي ډیر خیاخ وته دی وځي او دا ټول خلک وایي دلته پلوشو مدیان کې ټول ژوند دي کم وخت نه قران دلته بیا دیږي نو ګس طرف ته ورې ودی یا وای ولا تجو اکثر مشاکرین انا ممی زیاد دینا تاب اکثر مؤمنین دې چې ما نه دې ایمان دا بګی شاکر بږي لوی نعمت د الله قران دی د قران غو نعمت شکر گزار بږي د دې شکر باندې ادا کړي قالو یلا اخرج منا ودا دې نعمت امو مظلومان بدشه ارض برتن بدوی مدخورا را ترشاد تو بیرتی او قانون وارا لما تبیاکا منو خام خا دوی ته بیرو کستا یان زما د قران واوړې واورم سو نو لا ام لا ان جهنم منکم اجمعین اريد دا د غیرت تقاضا چې ستاد دشمن ملګری شو نو ستاد دشمن نه زیات د خطر شو مؤمنان خدای ته راځو جنت ته د ادم بابا ودان الله قانون کې خا خا ته زما دشمن چې دې کې ستاسو مرګ شو نو جهنم ته به تاسو تر روان فورم تاسو بیا وځانو دا د ادم اولاد دی د مسلمان دی چې قران اور جهنم ته ویلې کوم خو شو و ادم او ادم اوس کو نه تا او ته غت او وی ستا په جنت کې نو خره دا غت نه چې ستاسو خغې امه دې کې دیونه تا یو نه وا کدی دې شي دا پته کو دا تفرید په محدود ان تقرب کدی دې شي تا د شي متا زال کمی کون کو نه ظلم ما د کمی دې سور بقره کې موږ معنا کړو ادي تای مون سورته کا پاد ورته د کل تر جنتین اته کوله لم تر دې شي من دا کې تای کړو فوسوس له شیطان وسوسه کړ دې دوارته شیطان لیم دیو کې دالام للاخوات ده خان دالام د علت نه کوي چې ګین دی له تا کولج دې جامع ودان نه نه نه دانو لیو دی له لیو دی له ما دې لپاره لیو دی له ما چې ښکار شي دعا وتا ما اغه یو اغه ما اوریا اغه چې پټو دي نه انو ما دې دوانه من سواتي مت بدلنو دی نه د دې بدن د نورانی لباس ورته نو د خدای خاون بدن یو بدن شخ کار کړي وشه نو الله نو چې دا یو خړه یا چې دا نه به خړه نو دین د الله هغه ته غان جامع ته الله هغه نورانی لباس شو د عزت آیت دا بربند شي نه دی ورخه په تو سلام شیطان وو سو سو کړ دې ورته شیطان انجام دا چې شخ کار شو دې دواړو ته اغه چې پټو دي دوانه مې سواته ما د بدن سوات ور عورت نه وي ښه سوات معنا بدن لکه مایده کې در شو اته مرکز کې لیرو هو کې په واري سوات اخي ته په جوخې د سترنګي پټبکی بدن ته ضرور پدانه چې عورت ضرور پد وکاله معنا حکما او ابلیس نئی من کرتا تو رب سا تو دیو نے نہ مگر دیو جنا شیبا تا تو دو پرستے جانا تو یا شیبا تا دامیش پات نہ بجان کے دیتے آرام تو بولتا تو اللہ دی نئی من کڑی دلیل پار کنا مخڑ کنا تو تا دامیش تے ا کو نو کھڑا تو اس مکی دا کو دی کے کرے اس مکی دا کو شے ا پرستی بنا جوڑ شی بعد غلط تو شبرا کرے دا کے وای پرستی چتی دی د پیغمبرانو وګونه ادم بابا ته پرستو ته د ګران څنګه اچات شو اتل کی یو د کلی فضیلت یو د جزوی فضیلت ها کلی فضیلت جدا شه ده کلی فضیلت انسان ته حاصل نه شه دا اشرف المخلوقات ته او جزوی فضیلت پرستو ته شته چې جنت کی لکه مثلا یو عالم ده شیخ القران دے شیخ الحدیث دے خو ڈریوری والا نور دی آیا یو ڈریور چپیز نہ پی گی او دے وجر کما ڈریوری زکر سنگو خوا نو دا مانا جا ڈریور دا غنا خدے دا ڈریور پر یو جوس کی پر یو کار دا غور پر جگل ڈریور نور دل دا غور دی دا مانا چی دا غنا دے بلکولی غور دے بلکولی غور خوا عالم دے بلکولی غور خود دے کم آدم بابا دے دکھو سی اس جدو دے آدم ہاں جزوی فضیلت ہوتا حاصل دے چگہ جنت کو سر دی پدی ہوا دھوکا کا کرنا وقاسم ما اقسم نے اخڑا اقسم میں اخڑ دے دوار تھا کہ انی لکم عالم انا فہینا یقین دے میں استاد فار خام خار خیر خوان استاد خیر لٹو پدی بچا دو دو کہ جستا خیر خوان لکھو دو اٹھو دورو گرا دے کرنا یو برد استاد خیر خوان ما بل بل دو استاد خیر خوان اس و آو تو دو مدیر خیر خوان کرنا چې روزه شروع ده روزه نه مخ کې بجلی پاکو دي پاکو ده ها کانټینر کې دي جنریټر راوړي یا دي پټرا راوړي یا دي یو پیس راوړي دا بجلی دا پدې وړ چې خلک مړی کې دا یو پیس یو دا ستاسو تر څو کوئی دا کنه ټیکس چترا غلې وي ته موږ باندې دورو ا دور شو ته چې دې راغلې دې بجلی بل بدو سل شپږ سره ته موږ باندې تین چار بر دس درا دي ته دې خیر پای ته پته نه او هوا کې دې خسړې ته چا په خبر مندو کې کېږي اوټ مور کې دا سړی دا اول نو ته اوټ ورکو له شل کته نه غدا کرا جب شي د خپل مال چې کوم مدري په دې ټولو اوټ ته در کوم دې ټولو دا شل دي دیر سي په دوس دي سل دي دې ټولو اوټ در کوم خو شر پرې د در سره کې نه بس تا تر کې دي هر یره کنه وانا بیا به نه بیا نه اوس اوس موږ زردار تکې نه نو بیا برسته امتیانی دا نن بلا نور موتو دو بور بیا خیر بیا فهمت هر در تکین دا خوکی کنا دا دمائی جلی نالای برا جو نالای فری دی وای منگ لبا اوٹ بار منگ در بود منگ تا سل اوٹ دی یا در اوٹ دی منگ در بودا دینه به زیات در پیدا کو خو شر بلې جو زبردار تکې دی بس موږ د نور مطابق نه غواړو ته کو دا نه ماره فره به موږ خوفرو پیڅو جو ای صبر انده خو موږ ته قران تکې اده به موږ د سال ته په ناره به ور نه لای مجو راته څو چې کوم ځای کې دا کم کړو پته بدل دا بيجر تاس ارزان کا دا ډیزل ارزان کا نو پته بدل لګي لار زکه یو ما پورت موټر وې جوړ کړل موټر وې په ځان له جوړ کړل منګلې سره جوړ کړل موږ باندې په ټیکسي واکو موږ به چې منګلي دتلو نو موږ کلی کې موږ د سرو په تیل واچو نا په موټر کې هغه غټ کرونا موټر راځه کرولم نو کرونا ازوړ مزوړ ګډیر کړی او ضرور نو موږ به کې د سل روپو واچو اته لیټر دلته پې راغم واپس به راغم په سل روپۍ اوس په سل روپۍ لیټر دی تا په ستا کار ستا نه دي کنه تا زمونږ طرفه کار وکړو فدلهما بغرور دراکو دې کړه دا دواړه په دوه کې باندې قسم ته خوړو فلما دا کچ درتا هر کله چې وسکر دي دواړو اونه سویا یا غنم یا انګور یا سیو مختلف دي فلا تفصیل نه کر ساجته ابي مو ما ابا مو تا ابن كثير کبدا چې قران مفهم پری غیر مفهم پری بس یو ونه و ورکړه چې یې سکلا دونه نه بدل تا ما تو اتو ما تو خارج جوړتا بدل نه دی اول بدل لهما لا لغيرهما امام راضي وي لا لغيرهما بل چاته نه یو بتا دغه ګورې لباس تل رشکنه وځه خدا خوند غو دیو بدن نشي لیدل نوران لباس وکړو ته په دې ځای باندې ابن کثیر معنا کوي وای په دې باندې روحاني لباس نوراني روحاني وای نوران لباس وای قرطنی قرطبی وای نوران لباس وای ذات المسیر کې ابن جوزی وای علیه ما لباس بدور په دې باندې جامد د نور وای دیو بل بدن نیر شلده او دارنگی بل قرطبی لیکی کان علی ما نورن وی دوار ما نورانی لباتو لا ترا عوراتو ما دیو بل بدن نشلی ده خطا هوندو خطا بخاون لیو بل بدن لیدل لازیم دیو جایزم دی لازیم دی لا ترا عوراتو ما دی بدن یو بل نشلی ده فضال نورو اللہ تا نورانی لبات کرکن عادی ته دیو بل بدل نه ښکار شو دي شو بربند شي نه دي کوم خلک ته چې بربند شو دا ډېر بد معنا رت راځي په صورت ها کې چې نکا لا تجوع فیا ولا تعرا تا نه وای په دې جنت کې دا چې نه پته وکړي کی غنو بربندېږي لا تعرا کوم آیته انا بربندېږي قران وای په شي آیاته وګورئ د څه کوم آیته 118 118 اشور شو ور اختفان علیما می ور گر جان چلا گول پر بدن باندې د فان د جنات نه نو چې پرمړ شو د فان سره لګول تا فان په آزاد نو لګول دي فان په بدن لګول دا سو دې ته اوس وی چې بدی دې نه کنه ته چې دې نه دي ته دا تر څه ګول نه س فان ګول تستې جوړی کسر چې باغ تلل شي ګول نه راو شو کې س فان راو شو کې ګول تستې جوړ کې تله ده کشمیر ته چې راځي ګلدسته د تر اړتله سو اته ګل نه دي ځان تر ګلدسته راوړه دا رنګ دلته نه دي ګلدسته وړي دی وجه تا دومره اکثر بصری دا وایي چې ادم بابا په کشمیر کې شو نو غالبا چې ګلدسته نه تر کشمیر ته راوړه په کشمیر کې چې جړی بوټي دي اکه ګل نه دا په دنیا کې چرته نشته هیڅ چرته نشته نه په فرانس کې شته او دا په سوئزرلند کې شته هیڅ چرته نشته کشمیر دا کادم بدا د ښکار چې ادم بابا ګل نه ته ته ورته دیلی یا کری دی تا دا غي اخي اته خو نه هغه څه بوی نه هغه څه کولی هیڅ چرته نشته اباګه دا د جابې ته وسته دا څه شرم خبره ده دا غوی روح المانی والا از شرم خبر نا کتا دا جنج ستا دا پلار دا پلار چا جامی سی تو بی جنگ که کنا اگر چی دا تیستی تو بای اغنا افتامات و اغنا ایستی تو با تاو سولم نو ستا دا پلار دا پلار جدا اوچت دا کستا بابا دا انسانیت بابا چی پیغمبر دی ظالم استا بغلی سنگ را دی چا اغنا جامیو سی بربند شد سورت شرم خبره اب اغام پی بابا خون دی طول انسانیت بابا دی ابل پیغمبر هم دی او دا یو جامعی تیوه تی داولی دا یهودیان وی دا یهودیان حکار داری چه هر پیغمبر فسو لگو لکو لگو دشیو حکار داری چه صحابه بدنام کار باشی دا یه کار داری نو غپانی دان تر لگو سمان گلسته جوڑا دن و تا پیقان او شروع شده ای یفتی پانی علیه من چه پانی لگولی پری بدونو بانی وارم کل جاندار پانو جاندار آواز گلی طرف دهی چه آمان نوی منکری دادی اونی نا آمان دوی تا دا شیطان سا دشمن خار های دا خبر پر نمان این قال هاوی دوارو ربنا ظلم ورد مگا کمی و کمان زان لا ظلم بان کمی ویلم تغفر لنا اکتاب اخنو نکل من تا ارامه دو نکو بانگ بانی خام خاشو بانگ دو توانیانو نا از دون بقره که تیرشو سنتیز که فتلقا آدم میرم دی کلمات نا نواغذی آدم بابا درخ بنا چند کلمی ناغه وی نو فتاب آلی نو میرا بانو برا لفت بانی کلمات نا دی طول مصیر تقریبا نوی دادی کلمات او داغا اگا موضوع روایت که چرا دی موضوع روایت نکره ابن جوزیو دا موضوع دی تبلیغان به کتاب کنی کتاب الذکر کے غالبا کتاب الذکر 95 نمبر صفحہ کے لما اقترف آدم الخطیہ کرچہ آدم بابا گناہوک نو قالا رب اللہم انیا سرکا بحق محمد سرکا یا اللہ تنکوستی لہم محمد اسلام سرکا نو قالا او یا اللہ و کیف عربتا محمد تو پیغم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جانے ولم اخلقوم اخلا پیدا کرم قالا وی آدم وی آدم بابا چی کلا تا دا جوڑ رما و نفع رتیا من روح کا تا پا کی روح آتو فرفا تو رأسی ما سر اچت کا فرائتو مکتوبا علا قوائم عرش کا ما ساب تخ پا خوبانی ویدل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا پوشم چی دا اخوزو لیو چت بند رہے نو ما دکن دا پنو وقتا اللہ و تبوئی اوی اللہ و تبوئی چی صادقتا رفتی آدوی اتو ما مابری ولو لا محمد ما خلقتو گا محمد لا منو پیدا گا تو منو پیدا کو گوروی وسیل ثابت شو ظالم آدو قرآن مقابلہ کی قرآن کو فتلق آدم رب دی کلمات خودی و توقیری اور اس کے ادائی چی آدم باپا پل بر عرش درش مقبولی کلوی دل اویوی بلا قرآن کلمات دیکھر گردی اگر دادی اگر کلمی ویدی چویدی دادی بلا غیی که دقا لفظ چکا محمد اسلام منا پیدا تو منا یہ دنیا منا پیدا کولی مطلب ہے چکا دنیا محمد اسلام پیدا کرنے تو قرآن خواهی وما خلق تل جن والانسا اللہ لیابود سورتی ظاہریت کے چپ پانا برا اللہ اس دنیا دقا لفظ توحید پیدا کرنا بلا پائی کہ عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام دے عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام طول اتفاق دمو حدیث پر دے چیدہ در حجن دے بل لگا حدیث دا حاکم دا کتاب مستدرک حاکم شیعہ دے شیعہ دے کتاب خبت رہا لے قرآن پر ٹکراوے صدق پارا در لگی مطلب دا پارا چی پیران خوش آتی شکا نا وسیلشتے قال ابھی تو وسیلشتے دا لانمون دی وسیلہ خبال عمل دے قال ابي تو اوي الله کوشي با ساز فرض با دشمنان بي استا اولاد دي شيطان دي استا اولاد کي بعد مسلمانان بعد کافران دي ولكم في الارض اتعرفوا ما کي وي لغنو در دلن ايو فائده تر وقت فوري قال وي اوي الله فيا تفيونا بدي کو جوان تي روي ابو دي کي مريتا تو ادي مرا استي شي او اولاد او سلور تنبیحات سلور تنبیحات اول تنبیح اجبره خیال کن شیطان در جامعون باسی بربند کی ستا بابا ترده چرکو اے بنی آدم اولاد آدم قدن ظن لالکم لیواسن اگر را لگل علیکم لکم را لگل میں استاد فر جامع یو آری سواتکم پتھائی استاد بدن پتھائی استاد عورتنا کرا مانشی یا اسر جانگیا چو کرتا شمنا رہے لکن انگریزان سواد بدن تو خانا پتھائی استاد بدن ورنشان او خائز دے جامع دو پہنے یو دا چل بدن دغه فرش پټواله ور او د دې جامو چې خسته شي چې جامیو باسي ته به لکه خرود له دې خر دغه قشان انسان دی په دې جامو کې انسان پټ دی چې جامې ته باسي شم دوی نو دا څو ګور تختی به نه د شپې په لار دې ته یو تړې جامې استي یا وخت جامې استي ته وسه کې ته تختی دوی داش شل په جامو سره انسان دی چې جامیو باسي شیطان غوړ د جابي واسي انګريزان نه خوښتي او دې مل ته روان دي کمی کړی د خدولا خدولا کمی کړی د کړی ورېشان او خایز دي په لباس تقوا او د لباس تقوا چې هغه د قران سنت جامره هغه ډیر غوړه ده مطلب دا دې ته غوړه ولي قران سنت چې قران سنت سره تعلق وي تو بستا بردن بند تقوی لباسی شیطان تا تمسلی شکوانی اول شیطان تا تقوی را دیوست لکی چه قرآن نوی واری او غمون خاده در لکو ترکدن رسوماتو کی تو چه دیتا دیکی تو دانو جامعی سلطان او سکار نه جامعی او اخبر باسی چه قرآن نوی واری او دو سنت نوی واری نبس شیطان تا بیا بربنو ستا کار نه چیس کار نکای ذالک من آیات اللہ تاکتون دار اللہ دی لالم یتکون خواخی دیفان والی دویب تنبیل یا بدی آدم اولاد آدم منتوی خواه منتوی لابتر رکم شیطان وادر ایتار شیطان کردو مانا که لا ترفان نکم شیطان عنی دین دین ندیوان را دی قرآن سنان ندیوان را دی گوه کما اخرجا ویکم رجانا لکسنگ چیستی لیو ستاپ لارمور جنت نه ځوانو ما لباته ما وېستې دا غي نه جامې د عزت دا غي هغه نور نه بس ګرو ما سواتو ما د بچو ان جامې دا شو چې یو خودل دی تا یو سواتې ما بدن دی ان یو قرندا شیطان ګوري تاسو دې او ډال دا دغه تر نه تاسو دی نه دی نه ویني دا ویني شیطان چې په ځای باندې جامې د لباسې تاسو مخکاري تا تا وخاری تا با تا وخاری چه تا دا قرآن مطابق ستا عقیده ای ادامان لی سنت مطابقی دستا و بدو تا مده غالبی بیان تا کوئی فقیون واحدون اشتو ال شیطان من الفی عابدین یو قرآن و سنت بانی پویا سڑی دا پا شیطان بانی زر و عابدین نگران ده زر عابدین عابدین و شیخان زر آزر عابدین شیخان ها و یو سات گلا خالی خواه دا یو کسی دا قرآن سنت وارا پس دیر محنت که دیدی شو چی قرآن سنت تا ترائی اکیر قرآن نعمال سنت تایی شیطان تا ترائی سنت نشی کود جامعی را نشیسته بیده تا کولی نشی و که دا نلی رکل قرآن نیا پا لکنی او غم خادی دل پنور طریقه کن بیا شیطان تا دو شنه اینا جان دا تصریح دا خان چیاری گما اینا جان شیاطین یکن من گردولی شیطانان دوستان فردا کرن چی ایمان در اولید اللہ فی کتاب بانی تک کری چی قرآن بانی ایمانی قرآن تکی دی پاکر در شیطان واسن رسی او در شیطان در ملگرو حال برا ویدا فعلو فاشتن او کل چوکی در شیطان در ملگری فاشتن یو کار در بیای در انو قال ویدی وجدنا لی اب آنا مندلی من پا دیوان پا مشران اللہ حکم کرن من سب دیوان دی و یقینا اللہ حکم نکی بی بی آئی پر دیوانی باز خلکو شاید نزول ذکر کرن و ادارہ بخار و بربن توافو نکو و چو توائی چو ولی بربن کرن و ایدون پا مشران بلا سکو پوشی اس الگ مگو آگوار آگم پا کی داخل نی اوزم کے اترین منجور لخبل اخذ بودی یا نور مو دوه ته ولې کې وای دا مجتمع په ادمانی کبوې زمانیا په ټول مجور نه ادمانی کبوې زمانیا لم پیر راوسته مله چې موږ جدي پښتي به حیا خالد په ما دي کوم نه چل کو قل ان الله ويقن الله حکم نه کوي به حیا الله کله چې پر دوه سره خالد ګو یا پر دې سره کور تراواله اتقول ان الله اوه په الله باندې اعتاف نه پويږي قل امر ربي بالقسط و حکم غير رب ما په حساب لوی حساب توحید لوی حساب را دي شر واقعو جوارتم او کوم کړه چودرا مخدا پر ان کل مجر پر دار عبادت الله تا صرف یو واقعو جوارتم الى الله ان کل مسجد ما شو او در مخدا پر الله تا پر دار عبادت یعنی هر عبادت اخلاص پیدا کوي ریال ایمه کوئی پیسو لیمه کوئی ورور عرب علی اللہ علیہ پتہ آخر کی چھ خالص کرنے کی اللہ دقبل دین دار کو یا اللہ یا اللہ اللہ ہاں وہ تیلی مند کی مطلب برا پیش کوئی کما بداکم او تعودون لگسنگا چھ پیدا کری اللہ تاسو بربن بیمالا دا سنتا تعودون وفد وشی اللہ تا فریقن حدا یو ڈالا چیداتی آتر کد اللہ پا کتاب بانے و فریقن یو ڈالا چھ سابیش بھائی بانے حکم دا گمرا آئے قرآن دا گری چھو ولی انہم یقنان دائی چی دی اتغادو شیعاتینا ودی ودی شیطانا دوستان بیدا اللہ نا دا شیطان خبر مانا چی شیطان اتر دیل شپارو تلوت بکار دی از شیطان خبر مانا را لار دا شیطان مانا گرن شو و اصابونا گمان کئی دی انا موت هنو چی دیلی پتا مستان مانا روان دیوی کارخو منگو کو نیما دنیا غمان مسلمان را آرانگ شیطان دا قرآن نپلا گری دی آدمی کارخو منگو کو او درین تبی یا بنی آدم اولاد آدم خودو دینا تکم اولی دی دون سنگار دا کل جانی پنی دہار یا عبادت مسجد مستر دے پمانا سجدی کولو یا عبادت کولو مستر نیمی ہوتا ہے اولاد آدم اسلام پنی سی پر دون سنگار پنی دہار یا عبادت چې اړ یو چې قران راځي خپل ځان او صفاصوا چې موږ درازه جمعه ته خپل ځان واچو یعنی خراب جامې ماچو کزړی پاکه کا غریب خیر د غریب او پاکه صفات جامې چو وکلو او خرج کوي او زیاته مو کوي دبر کو نور کوي انه لا هو المسرفین یخن الله بیا کوي د مشرکان سره وایي لقمان د کله به علاقه کو سي نه داغه دوی یو ولک سره جنگ وکړ فقالت ته وی هغه ته وی چې تما سره جنگ وکړ زما خپل استاد علاج نه کوي جګ خپل ته خپل ته موږ نه جوړ کیږو موږ باندې نه جوړ کیږو د لقمان حکیم خپل ته جوړ نه نه جوړ کله چې ګورو چرګو نه تاسو سره زیاته مو کوي نبی اسلام ته ډوډۍ پړه چې درې مې ته به خېر ډکه شو دوه بس وکړه مطلب چې اول غذا ترې نه دغه می دک فضل فضل به پال کی او جته تر دې تر دې ډکه غوړې کار نه چوي اړه می تان دې د سبا خوې د خود خرابې نو خورې یو ځکې دې ګور ډاکټر نه حضرت مو کوي دیو جن اور دغه وي حکیمان وای چې کله موړې کړه ډوړې مو کړه او د موړو دوی په تاسو لګي امام غزالي وای چې درو د اوچ ډوړې سو شي پړې دې موړ دې د دریو د اوچو ډوړو د غنوم چور ورګه دی وای داسې خپل په دې مور دې واست دې مور دې وګدار چې سره د دریو د رافتي اوچو ورګه به وګ کړو دوی خري کړم نو دې اسراف په معنا دا اسراف نه په معنا د شرک دې چې شرک مو کوئی دالا ونه او دالا نو نو رب چا و نو مور کړو انه لا هو المتربین یګن شاندار نو فقای الله مشرکان د حد تر کوم کې قل من حرم ریت اللہ التی و چار اب کر دے خائص دا اللہ ڈول سنگر دا اللہ چراس دا اللہ دا فارد خبال بندی گانو دا اترون شو دا کلی کپڑی جو دا فاللہ فیدا کر دی کھانا چار اب کر دی و تایی باتی میں رد او چار اب کر دی پاکی دا خود خورا کنی خود خورا کنی چار اب کر دی بعد کل کو بدا وقی بندی کر دی وی وقی نخرو بعد دیجی نخری خود خورا کنی کنی ودا چا باتی کری قولو یا للذین آمدو واد اخکولی خوراکونا دا اخکولی جامع دا دپار دا کسان دوی چې ایمان راوړې په ژوند دنیا کې آخر پوه شي او کافرانو وللکافرین ایضا خارصا یکونون شبا للمؤمنین خارصا للمؤمنین یوم القیامه شبا د مؤمنانو لپاره خاص کر په قیامت زمانه په دنیا کې دینت جامع خلی فرا مسلمانو کې جماعتدار کافرانو کې ہاں البته په قیامت کې دا خپل جامع خلی فرا ګونه به صرف مؤمنان نشي کافرانو باندې بیا کدار کنو فتر آیات دا کرنگی بیانا من دلائل لقوم یارم و قوم لجی پیگی قل انما حرم رب یرفا آشا دا غایات نجبدی که استکمال دی انسان دا برسلور دا غی بیان کنی صفات و یقینا حرم کرن اللہ رب دم ارفا آشا بیائی آج کارا دینا و چه پتوی یو والعزمال والبغیا حرم کرن اللہ گناہ او دیاته دمنا ثيب ادرم وان تشرك بالله ارم او دا چی صدر ورود الله تعالی اچ نه را دیګل الله پایمن څه دلیل درې او تاسو وان تقول او دا چې وای ته فلمان چې په سرو تین ساعت تکمیل ا دې په تکمیل انسانیت باندې کتابونه ډیر لول لیکل شي واجه لګته تاثیر السعاده در فارابی کتاب دی چې انسان په څه باندې کامل کیږي غټ کتاب دی در اخلاق جلالی د جلال الدین دوادی کتاب دی او کوشش کړه چې انسان په څه کامل کیږي انسانیت تکمیل ته بسر رسی در تهذیب الاخلاق د ابن مسکوی تهذیب الاخلاق هغه کوشش کړه غټ کتاب سو جله کړي اجر انسان په څه باندې کامل کیږي مفتاح السعاده تتاش کو برازاده یو مفتاح دار السعاده داد ابن قیم کتاب دی یو مفتاح السعاده داد تاش کو برازاده کتاب دی هغه په دې لیکله چې انسان کامل کی په سبان دار احیاء العلوم امام غزالی کتاب دی او دا کوشش کړ چې انسان د انسانیت تکمیل لپاره څه شی ضرورت دی لیکن شو قرآن پا دیو آیات کے دی انسان دا تکمیل دی انسانیت تکمیل پار دا دری خبر استفاد کری یو دا چی انسان کامل کی پسلور چی پتون یو دا چی دی عفیف وی عفیف فاق دیم دا چی دی حلیب وی برداشت بکی دریم دا چی دی شجاع وی اترون دا چی دی عالم وی پا دی که اللہ دکر کری وی هر مر بیا په واشه ما در مې چې ګناو نه د بیا نه ځان وځي د عتیب شي د صفات دی افات راشي افیش یو او اسم ابغیا تیر ځان بچی ذاته نه ګټ دی حلیب شي د هلم صفات راشي او چې شرک نه ګټ دی د شرط راشي چې شرک کوي د کان نه ریګي د مړ نه ریګي د خزې نه ریګي د پړي نه ریګي تر چا نه ریګي وز دې له بس کاوی ادره ما سره مو ته پور الله مانا تا چې بي دليل خبر دي چې خبر د قران او سنت ته کوي نو دا سلور صفات انسان د استقامت دي خان دا د شو قران کمالو او تفي بي کوي ور ګل متن اجل ار فار راغه او مت یو نیټه رمو کر پس کر چراش نیټه دی نو سبنه شیو غړای انده مو خش یو غړای دا د انسانیت او تکمیل پر صفات جوړې دي شي د شجاعت هغه ادرې صفات ته چې سره دا وایي چې زمانه ته تر تو کې دې چې مخ کې دې اوبول مثلا نه کوي دا مثلا وځي غوړي وایي چې کوم تو په مړ کې نو کوم مثلا ونه کوي جو دې فات شو دا د خیدا نه کنه نو دې په دې سین دي ځان دې خود ته کامل نه تا ناقص نه دا غره هشام اشام ابن عبد الملک راغل دے حج دا سپایان گونجا ورکڑی چاپی را بیت اللہ چاپی را اولاد دی پزرگون سپایان دی گونجا ورکڑی دا تے یعنی یو حسار جو کرد یو باڑ جو کرد اشام دن نلالا اتواب کئیو آدھے یو دوان راگا چی راگا ممند آورا گئے او دا گونجا دیلی اوش تو دیگ لار بیت اللہ تا ادن مخ کروان شد او چرای دې د څو تخلقه نه ته مخ خلولي هدا ته مخ راوړي وای ظالمه په غزال په بهر دنیا کې ظلم دی لګو چې لا دلته ظلم جو شور ظالم دي چې خلک د بیت الله طواف نه بند کړ ابیا مخې تر دغه خپل کې درته وو او طواف کوم هر ځای چارو کړ چې طواف خلاص کړ نو شامې د حالت راوځي هغه گرفتار شو شامې مړی کې مالې بیزتی کړ وزیر سے بہت چی جی کھولے الگ دے امرو ہے ماں ارے پہلی وادی نہ تخکاری بادشاہ نہ روح موڑ دے خام خاو وزیر وائی نہ ولی وانے نے کہا جی مکھو مکھو میں وجنا الگ نہ تھا پخردا شاہ بادشاہ ہوتے دول خان دے وی خان نہ پھلی وانے جدا اللہ قدرتو تھا اریان سن چی لے وانے را اللہ بادشاہ گرے لے وانے وزیروں دے پیدا سنگا وی خدا وائی کم پر یہ فرض کے کمی یو پر دیو دے یو پیز دی یو تیر دی یو سرویس دی تو کم پر دے ودا سری یو فرض سے کم دے آپ حج دے پکا اوبر کے ادھر آؤ پیزا فرد آدھے پروس کے آؤ دیر سے روجی دی پکال کے آؤ سروی سروس تم روپئے دکھنا نا تو وہی تو سو کے پیدا سوک دے نا دیکھ فرزدک اولاد ہے شاید دے فرزدک ہوئے ہوئی زبی اتوا آتو ہی دا تھڑے چھرے اگر پی جاندہ پیدا آگا تھڑے رہے چھرے دو دفلاران و دنکان و قدمون رزمہ کا پی جاندی خان دیرا کیو اور دیر تاریف ہونا کو اگر آلے جیب تلاس کا اغالک جیب تلاش کا پرندو کا پیسے اور کھولے پرندو کوئی نہ نہ کھلوا ویدا کو تمہارا معاہدہ ہو نہ نہ تا معاہدہ نہ دا تم کو مشرام طریقہ را تو غریب ہوا کر تو خود دل دوسرا جور دی پیسو رکھن واخر کی سو رہی بلا پیسے اور کھل دا نے خبر سو کو دا علی ہو علی بن حسین ابن علی اج خل کو دل دل امیری دو بہادر دو بہادر دو بہادر نہ سے ہو کل متن اجل ولی دے ولی ارے گی مطلب دیر نہ کہ چود میں مڑ کی تو نیٹا چی نہیں رہا سو تو مڑو نشی ظالما اچھا نیٹا رہا چود تو بچ کو نشی تو خبر غصہ میں ہوگا کرنا صفا ہوا ہے یا بنی آدم دا سلور مت تنبی او اولاد آدم پتر راشتا تا پیغمبران ستارنا چه بیانی کتابان دما آتونا نو آچا چه زدان بچ پمین تقا آچا چه زدان اساتو او زانی اساتو شرک فیلینا ادرت کپل امر نیشت نو یر بدوان را سود گو انو دی غمشی تیر جو گو پسی ما خدرت کرتا برکتا جس کدا سی آتو دا شان آتو خوالتا ویلو فمن آمنا دو فمین تقا دا فرق ورد آره دکا انتا کی رد شرک اعتقادیو نالتا آمنا چه عقیده جوڑا کھا دا ایتا دان بچ کر شرک پیدینا الفاظ تا گوری خواه دا قرآن کا مالات تا گوری دا تا ایتا خواه آنا چه چاچ دان دو سان شرک پیدینا از درتی که پلا مال یا نور لے اسلاو کرا نبی یر فدیبان درار کن گو انا بدی غم شی تیر شی وفدو تقویر اخروی منکرین تا دا قرآن آگ ازان چی تقدیبیو کلنگ دایتونو ازان کاتو گاند دینا نو دا کزان جانمی آدی دیو بدی که همیشا او زجر پین کار دو کرن نو سوک نکار داری میا نیشت کار داری دا اچان چی جوڑ گو پارلاوان درو یا در اجنی کر آتون دارلا دا کزان او بار تیر لیتن براخت دی میران کتاب دارلا دو کم نا این دا عذاب نا حد تاکی کلچی رای دی دیتا از تازی دمگا چی چی روح نخلی دینا دلتا ہم رسول اللہ جمع راگ لیا مخی صورت ایک آزر کیا رسول اللہ جمع وقا مدائی دا مرگ پر اختی یو ندر خا ادرائیل یو ندر اگا مالک الموت دے خدا دائی سردار نے دا مرگ پر اختی دیری دی مگر تفسیر کردی یا توفاونا وما تروحنا لدينا نقالو ورته پرته انما کوتم تدغون من الله چرته یا چې وایي چې تاسو رحمت کول بيد الله نه اباباګان څه شو اته به ته رحمت شو له تو نه اته به ما نیول نه مستار نه غږه چرګي اغا دوبودا شبیران نشه پیر بابا څه شو قالو ولي تولو ان روح شو دمنه بوګو ته आवाज کو کو دشته پوشایدو اگر وایو کی په خدانو باندې انم کانو کافرین چې ګانو دي کافران او سوت کافر نه وي او ټول مسلمانان خو منګیو دا پنځیران کافران دي قال قلو دا ولې را یو پیاس باندې کړه یې څوک یو پیاس باندې کړه یو پیاس باندې کړه یوپیس بند کا بند شا بہت بڑی ٹھیک شکر خار اب فل ہوں بجلی را رکھا ہمارے گھروں کا چڑی تھی کال او بوئی اللہ اتخلو فی امامین دن شبا اٹول گو کی تیس کرا شے کنار اتخلو فی امامین دن شبا اٹول گو کی تیر دکھا قد خلط من قبل ایما فتاکتر تیرشی دی مخستانا من الجن دا جنات و انسانانا فی ناری دن شپور کے دا را تیز کا لگا کل ما تاخرت امتون ہر کلا چی داخل شیو ٹول گے دی جنتا لانت اختہا لانت دوی پخپل مثل بانے اخت پمان دا مثل اخت ارد پمان دا خور نہیں ورے لکا حدیث کرا دی لا تاخلو علی امراتن تسألو طلاق اختها لا تحلو لامراتن ندی جائز فردی اوخذے چه تسألو طلاق اختها چه دخبلی خور دفارد خواننا مطالبه وکی ده طلاقو نخو دی خور نا او دی بند در بند خو خور نی نا دا اخت مانده مثل دخبلی بنی دفارا دارن یه رو سرازی سر مریم که یا اخت هارون او د هارون نفاقی او د هارون خورنو باشه نو اخت پا مانده مثل در سور زخرب کرا دی آت نمبر 48 که سور زخرب آت نمبر 48 کرا دی چه اخت پا مانده مثل دی وان پا مانده من آتین الا یا اکبر من اختها انا با خوالا منگر خلقو تا یا موجزه الا هي اکبر من اختها مگر دا بغټو د خپل مثل نه دا چې خپل خور نه بغټو اوغه ته مانده مثل او دا حدیث کی ترادی چې الله یکذب ابراهیم لا یکذب ابراهیم الا لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات ابراهیم صاحب ویل مگر درې دروغ استغفر الله نو درې دروغ ویل نو دروغونه کبیره ده اصل کې دا درو ته په بار سامي وي ښا سامي دا ګمان کوي درو دي یو خبره یو د خبره اعتبار د خبره اعتبار د متکلمي چې خړه خبره کوي یو اعتبار خبره سامي وي چې څنګه وري اوس دا ده کې ابراهيم بابا چې ویلو ادري خبره نو هغه یو وخت اي کتاب چې انا اختي نو دانه دا دماغ خورنا دا دماغ پا مثل دا دوست که اهم سر پیگر بایش دا خود دروغ دا خود خدا نخده نو دا اهم سر پیدبار بانه دا دروغ کاری لیکن ابراہیم علیہ السلام په اعتبار باندې هغه دې ته دا اوس دي دا زما په شان کړه یو پکې دغه یو پکې بل سورت انبیاء کې راشي او سورت صفات کې راشي دوخت معنا به سر کلما تحرت امتون هر کله دغه مو وو او د ابو حنیفه په شان اتفاقا نو مطلب دا چې دغه په شان دي داغه په شان ته پک دامه چې بدی دې دا غنو دی غسه نه یې غرا وا کړی دي کولما ته هر امتون هر کله داخل بشي داخل بشي او ټولګه د جانم یا پر جانم جانم نو لعنت اوختا لعنت دوی په خپل مثل باندې اجدان هم کې بیران مریدان نه ته ته او لعنت یانو حتا دا دار کو بیا حتا کړه چې راپړ شي په دې کې ټول دوکارت اخرى اولا قد اغراهم وبرو تولی دی اگر مریدان بگوی لیولاهم فاق دا مشرانو که ورا بندگا داکتان دیچی گورا کڑیو مگا دوار گریتا دا دوچان دور اللہ دا دن پیران دی دایم گورا کرو قال او بای اللہ دا پار دا ارو دبل لے لیکن تا تو نفر دل دبل لے چی دے گورا و تیم گورا کرو تا دبل لے چی تبوی دیم ناو تا پرو سانا کرو تا دبل لے وقالت اولاهم او بای ما او د باندې ته مخکنی دی یعنی پیرا له اخرى رستونو ته په ما کار کوم اره نه مفضل نشته تر په ما سو غرواله څه چلوستا شکایت نو کو څه څه تخلاص شته فذوق العذاب نو څه کړه په صاحب دا چويتا تو کوت کی ان الذين كف كذب بياتنا بشغا کسان تقدیم کو په تو باندې او ځان لاټو غاڼه تدینا لا تفاتو لاما نو فرا بنسته شی کلاو با نکره شی دیده پارا دروازه ده اسمان دی که تخویب دنیاوی او تخویب برلخی دوار ده تخویب دنیاوی لا تفاتو لهم یعنی لی اعمالیم چاچه ده قرآن تقدیبو که اوزان غط و گرن ده قرآن نه نو ده دی اعمال با قبول نشی برا بلان نشی زرا نیک عمل چې قبول شي نو بر اسمان ته دی ته جمع کیږي لید کې کل لاینا کتاب ورات لفی لین و مدرک مالین کتاب ورکو یا شهد المقرم تر متفبین کرا دی نو لا تفاتو لهم یا لعمال قرآن بانی شی دی عملون تا درو دی یا دوی مانا لا تفاتو لی ارواحیم او قرآن بانی شی دی روحونا دروازی دی اسمان یا علیین تا بلان دکر مسلمانان روحونا علیین کی جمع کی گئی د روحونه برای لرشی کتا سیجین تا دا تغییب دنیا او بردخی دعا شن او تغییب اخروی ولا تکولا جانتا ادان نشی جانتا پا قیامت که تردی پوری چی دان نشی وخا پسوم دستانی که تو برگ کس چل دردی چه قرآن تکذیب دو که او دان دی غٹو گرن که ناسو تی جانت دی خاخ دی کنا بریت خوری خریل دی مسواق دی سنگل دی نو دی داگه طریقه ندوسم ته به داته وکړې چې ستنې په سوم کې به اوښ تېر کړي بیا به جنت ته لاړ شي دې ته تعلیق بالمحال یعنې چې یو سړی قرآن ته دکې دي قرآن یې بلې شي دې جنت ته نشي تللی په یو طریقه به ځي چې دی د ستنې په سوم کې اوښ درنه کړي لکه سړي ته زه به تار نه کار وکړم خو چې ته اسمان ته وخېږې نو خطۍ خو نه شي کنه مطلب دی کو نو دکر دې جنت ته نشي تللی حتی لجل جمالو تر دې پورې چې درنه شي وخه پسوم دستانه که ادا کرنی صدار که صدار که مگه مجرم کافر اون دوی مجرم ادا دیش مسلمان و ایده مجرم دیل باید جاننا بیچانه لان دی پرشونا ادا پاتا دی پرده دور لان دی بانه دور که ادا کرنی صدار که مگه ظالمان تا اوز بشارت آخران چی ایمان را آمن و بیعت اللہ ایمان را را در لاپه کتاب بانه اکیدیت تکران آمان ایو کنه ایک عمل نیک دا ورځو کې مکی صورت دی دا 39 نمبر دی وخت کې مزدور او جنې زکات نو اول صالح دا قران زکور خو عمل وکنه چې قران یو خو نو لانو کاری په نفس تن تکلیف نور کوم چې او نفس ته مگر مناسب طاقت دا دا غته جنت ته دی دی به دې کې همیشه هله دی کوم هغه چې پتی نو دی کوم نه خلین سه سحسد سغیبتا دوړ باندې کوم غل حسد ته وای غیبتی ته وای هنری بکو آغا چه پتینو دهی که من غل انسا حسد یا بتا یا صفحه سریده ابل دیکی بایګو دادین والے حسد دنیا سره لګو چې ګو دنیا کې ول سره حسد او نه بل لږی حسد ال جوړی چې سره په بل درجه کې چتی په دې دنیا کې یو استاد سړي سره حسد نه کوي کله دا استاد شاګرد استاد نه خطر دی وای دا ما شاګرد نه او یو پلار دوی سره نه کوي پلار به سپایي ازي به تاندار په فقر کوي دما ځین لکه کرور کې اوس پایي به تاندار دارونو سره حسد کوي ماما رو خري تر کوي خري د ماما تر کوي دې دنیا کې دا ډول شریر پاک دي یو دوستان او شاګرد او یو د مور پلار ا د اولاد دغه چتر شي نشته دا بلالي چرشتي دي دوکه دې دنیا کې حسد مسد او بته الله دې کې مؤمنان او موحدین خو حسد یو لګو دیو شاګردان دیو د بل کم دیو واس کولو د بل لګو درنګو نو یو لخه دې ورو ده کو ته بل به تاسو دغه د وسر حسد کوو چې دې کې نه یا د غل مراد غبطا اپس خیدل نو دا جنس تر اوسه لګي اره رب کومه چې په دې دې کې دې چې بل غل دې صفات خیرونه بوځي پاتېږي باندې ولی ار سره په خپل درجه خوشاله یو تک غټ درجه یو بل ورته واه تا درجه پورا نه تجربه ته تعتبر نه ار وای ول د الله نه ولی او وای بر الحمدلله الذي روح ده مناسب تعریف نه خاط الله غدا کری حدان علی هذا چرا وست موږ دې مقام تا اما کوتنا اچر نو موږ لینا ته چې لار موږ دې موږ دې مقام تا کتر موږ له توفیق نو راکړ الله په دنیا کې دې مقام کوم الله قران ته نو کې ولې برف کی چورلی برف کی چورلی تاسو وړ ځان ما ته پکې نشته دا لولان هدان الله احسان کرو چونکہ قرآن تک نو دو کہوں گے اللہ قرآن تک نو ایک کوئی کنو نے نو مدیہ تک سنگ راہ کریو ہے لقد جات رسول اللہ بنا بالحق یقین راہ کریو استادی درازوں کے برختی آئی رختی آئی لیو خواہ چا قرآن تکی نہیں دا اللہ دوستان وشی جنت تولار شی و نو دو آواز وشی نیتا چی دقا جانتا تاسو واسه په سبدا تاسو عمل کو عمل څه شری مکه صورت دغه عمل سو قران خا قران د کوله قران خو موز نور دی نه وی کنه و انا ذا اصحاب الجنته او هغه کی جنت ان اصحاب النار جانم یا تا ان قد انت چې قد وجدنا ما ربنا فاستكثر مو ته مګه اچ و دې پرم سره ته مګه حق رستیا موږ سره الله وعده کړو د پیغمبرانو په جواب یا د پیغمبر د وارث په جواب چې ګټه د قران تکې نه جنت ته بدل شي د مو غار اختیار مو د اختیار شوې فهل وجدتم ما ربكم حقا فاتاتم من اج وعده کړو ته طرف تاسو اختیار دي چې الله ویلو چې قران تکې نه ته زلزل وکما دو قالو دو او تبي ادم علماء سردا او فاذنا مواذن اعلان کو اعلان کو کہ په مزه کې چلانه دالار په ظالمانو ظالم کې نه کنه ادم ورنه وګوره دو بما كان بياتنا يظلمون په دې صورت الذين خسروا اولئك الذين خسروا بما كان بياتنا يظلمون دا ظالمان دي چې قران نه راتل الذين اوتوا ذات کوي اقتان دي سو دوران سبيل الله چې بچو بردول کول د الله کتاب په غوڼه وړا او ځه الله ټوي د الله کتاب له کوواله د ډېر ګران دي دل لو په کار دي او بلا غرض کافرون اری بار هم د انکار کول کیو دنیا له کار کو اپ مې دې کوم فرض دی اپ را باندې وسړي پی جنی میں ہر یو پنو خدا خانو دی باندے آوازو کی جنتیان آوازو کی دارا فر نا دو فائل دارا فر لکھا آوازو کی دارا فر اصحاب الجنتی جنتیان تا ان سلام علیکم دا چی بچاو دے پتا تو باندے بچوی بچ دا سلام نہیں دنیا والا چی سلام علیکم پتا تو بچاوی آگر سلام دعا ختم شو تا دی خورتی دی جنت تا دا سلام دے تدن سلام تهنیه خواه مبارک شو السلام علیکم چې ما چاره پتا دو بچوی بچه مبارک شه مبارک لم يدخلوا د به د نشوی دی دیتا دی جنت ا دی به تما کوي دی جنت د عرب ک بر وسو کی بعض خلک کوئی وایدا وا د کافران ما شومان بچی ا دوی ورتی بای خو اصل خبر لاند خبردار چې دا با کسانی چې دی نه کای ابدا یو مو مو ای مویدین وګوناونه نه کای برابر دی دای په عرب باندې کیرول دی د دې اخیرو کوم وب جنت دی کوجه و ادا تر په تاسو او کله چې واړل شي سترګې دې په طرف ته ځان نه یانو نو وې دې پانا رو خبر جنت او ابو کرا پر جنت ان السلام علیکم چې بچار په تاسو باندې بچوی بچو لم يدخلوا دبه د نشي دي جنت ته اده به تمکه دي جنت و اذا طرفت افطار او کله چې واړل شي سترګې دي عرفانو فطر دي جنو میانو دوی به دي وره په دغه مگر دوم صدقم ظالمانو او ادو کی عرف را سړو ته یعرفون چې پیجن و دي اغه لا په نخونه خانه ده غي پیجن به دي غفلان کې پیر دي دا فلان کې ولي چې دا فلان کې کارخانه ده وای وتا مغنن کوم جمع کوم فائدہ در رکھ رہا ساوتا اگر جمعیت ساتھ ہو لی جمعیت دو چکا پرس با دیکھو اپا کروڑ دو خاتم راجم کو اگر جمعیت در سفائدہ در رکھ رہا یا سفائدہ در رکھ رہا تاتا مار جمع کو لستا دیر مار لی جمع کرو مادر تیر جوڑ کردی او دیر دوکی راکی دیکھر وزارتون رکھتیو پیسولا سفائدہ در رکھ رہا وما کنتم تستگیرون آج ویتا بزان غٹ گرنو کی اچھتا بیزن دیر ویانی میں سفائدہ در رکھ رہا اولا اللہ دینا ادا کتا نیچ قسم نو خلطا سو چیو اندر تھی دیتا چیو اندر تھی دیتا اللہ بی رحمت ممی ربان چا تا بیج دا پنج پیران غلط خلق دکھانا تا بیج دن جنگ تا کرتا شی دیتا اولی او دشمنان دیم دیو سیلی نمانی دو گورا ادخولو اول جنگ ایتا خویل شو چی در نشی جنگ تا لا خم علیکم نبی رب تا تو مانی آن دلو پارنما تا غم جن شی تیر شو اپ پسی آواز بو کی جہنمیان جنتیان تن افیدو علی مرما شراتوی کے بکبانی دو بود جنت نا یاد آنے چھ خوراک در گئی تاوتا اللہ سرا خوردو دا دکار جا جنتیان دو دخم بیو بلتخکاری جنو پر زفاتی دو دخ بلا دی مونتا سرا خوردوی سو برا خوردوی خلی بہتوا دینی ولی نغی بہتوا وی اکالو وی جنتیان ان اللہ حرم اما للکافرین یقین اللہ حرام کری دا دعا شیان و منکرین دا قرآن بانے منکرین دا قرآن سوکو آکا ثانی تحضو دینم چینی ولی و دین فل دعوان آباتی اولو بے آباتی لو بے آمی نگرن دنیا لمڑیو وغیر دمال حیات دنیا ادو کک جو لد جوان دنیا چوی دیتی دنیا لگیو ایو گیتے قرآن دور کورا او بای دی اندال تھا فالیو منا ساما نظر دی پریخودای من تا تو دا پل نعمت نا لگزنی چی پریخودو تا ملاقات رو استاد شدا دی وما کانو اپساب داگا چود دی لگ پاتون بانین کار کون کی ولقا جنا بی کتابین ترین قرآن تا را قرآن تا کین آسان دی منا ولقا جنا بی کتابین فتا اکتر اتلکڑی من دیتا پیو ایزمون شان کتاب تر فصلناو علا علمینا واضح کرے منگ دیلا علا حال فدات حال کے چیزا پوئے ما پا پدی باندے سمال ما تا پتو ہے چی امیان لسن کتاب پکار دے علا علم سوک چوئے قرآن دے دائیت سر بسکر فصل ناو واضح کرے منگ دیلا فدات حال کے چیزا پوئے ما پا ضرورت مخلوقاتو باندے یا دوئے ما فصل ناو واضح کرے منگ دیلا تاشی ٹھیک نہیں رکھ رہا جنریٹر تو وہ رہی دار پر ٹھیک نہیں سب امات کی ورے چوکشتے نہیں آتا سب امات کی رہی امات کی اسی امات کی بہبر کیوں تو وہ راگا جڑ کیوں خری پیشتہ نہیں بہو اسی جل کو کیا لے دا دگا پہ آواز دگا نہیں رہے دار سب دیشتے فرزیر دیشتے تو گورا دا فیل تیز گرن دا با مزید تو رو رفتی غر رفتی دو گیس بے برابر گئی کنا دغه شی به لوچو لري تو ای فدی سما په خلاصي زم نه نه پرېږم ته دا مراه دې په هغه شو کوه مې دا تر درو خو یو خو مود روح بیا به و چې پته د ما مولا کې ستاسو مولا کې دا فدی کې ځین بس خلاصي د خلاصي کې چرما ولقد جئناهم فذكرت لكني من دي تابي كتاب فاطمه شان كتاب سرا فطلنا واضح كره من دي لان على ان فدا تعال كي زپوما فضرت مخلوقات واندي يا واضح كره من دي على علم فدا تعال كي چډق دیلم لرا کتاب دیلم لړت پدي کې دور علوم دي ها چې به لاش با مل علماء ولا لغو من کثرت رد ولا یقضی عجائبه دولت کتاب ده دا په دې سره ستړکی لري شرما په دې باندې سره ستړکی چې دا خیال دی او وخت ورلره دی کوم چې قران راغلی په دې وسه ګور شه وای چې لګیاوی لګیاوی کاش دما مراتی کوس کاش دما مراتی کو دا واده ما پر پر کړو چې درې پر من درد کوي بر د نانو تاسو اوس وای ورشي څو بای په غته واته وکړه واته ته ته دغه وکړه زنانو نه یعنی اسوته انتخاباته سوته یو سوته تاسو سبا نه اې انتخاباته ته ووټه وکړه زما په خیال باندې 95 فیصد خدای وایي چې تر دې وروږي الګ دې له کانو کې سو ما چې 2% په مو نه وي واشه نو وایي چې موږ وته تختې ده کاش زما مارې ټیک وسو چې ما نن دا صاحب ته کړه خدای باندې استوي ا دې بتل هوتان هدایت رحمت دې قوم یمینو موږ برایم پکې نه څنګه دا واسه نه وځي رحمت دې په دا قوم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې استخوی انتظار کې دا منکرین د قران مگر دا انجام د قران فارجی ربشی انجام د قران انجام د تکذیب د قران چې دا قران ته سپک کتلو نو وای با کزان چې پر خو د قران په خوا په دنیا کې وای با قد جات رسول ربنا بالحق یقین راغلو استاد درته نه پرفتي هاو یرا منتخب ګلبار ولې سب ټیک ویلو کنه نو فعل لنا من شفاء اشته مولا شفارستان چې شفاعت کې مولا څوک شته چې مولا شفاعت کې او درته یا فات کړی نو دا شفاعت نه کوي او دور دی کې چې خدای ته چې موږ دنیا ته ودیږي ف او مرادو یا فصیم دنیا ته نو امر وکم حکمه به دا عمل نه چومغه عمل کوتی عمل څه ودا وکي قران کا قران ته نه کړو زما قران ته کړو قد خاطر وان فتاوا یکه تاوانی تاوانی فتاوان کې وو چول پر ځان او روښ دینا اج دې په دروغ جوړون کی بابا مې خلاصې او دلیل عقلی په دې صورت کې دغه یو داد لخلې یو ورته ستان امر کوي نور ټول د لخلې دي پېښه کرپتا داد دلیل لخلې په توې پېښه کرپتا داد چې په دغه کړه ځوان د مګه پښ په ګلام هو کې یوم ایام د یوم جمع یوم په معنا د روزي مرادي یوم په معنا د جنگ مرادي یوم په معنا د لمحې مرادي یوم په معنا د عذاب مرادي ښا په قران کې ډېر مانو باندې راځي او زدل تک شپږ ورځې وایي ها اوس کته په مان د ورځې شپږ ورځې کې نو یو خدای را چې ضرورت ته غوښتل تایو نو ورنو ورته د نور چکر ته وي ها وازو کب ځاتا مرکز نمبر بیم چدل تھا من سو کو زما خواس کې نشته دا تاسو دغه دي مشران دي سو نو سو من سو الله دې او تین سو دې بیم چتا واز نه ځه دې د مرکز بیم چتا واز نه ځه کو ان ربکم الله اگر رب ذات اللہ آزاد ہے پیدا کرے اس مانوش عظم کے پشپا گلام ہو کے نو څه دوا چې شپه غره دی په دې دوا ته یو خد مرس کو نور ونه چې نور نو ورځ کو نور چکر ته وي یو چکر پوره کې ورځ پوره شي ورځ شپه لازم کنه اسمان او نور د کوم نشو نو دویم الله کن فیکون دی اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون الا كن فيكون دي دو بیا چې دوی په شپه غره دغه لګیو نو کن فیکون څه معنا شو د دې وجه قاضي په دغه معنا کوي فی سته اوقات په شپه وختونو کې او دا و ارتور چې نو و ست فی سته لمحات په شپه غل مو کې دا و ارتور چې الله ته پتا ثم استوى على العرش بیا وګوره پوره د خپل سلطنت باندې یو لفظي معنا چې لفظي معنا وکړي چې بیا مستوی شو په خپل عرش باندې ټیک شو او مخکې باندې چې څنګه مستوی شو که مخکې دې خرابې کې ما ځکه امام مالک ته پوښتنه شو چې الله څنګه مستوی دی په عرش باندې هغه الاستواء معلومه ده الله استواء معلومه قرآن کې ذکر ده والکیفیت مجهول او کیفیت مجهول لے قرآن نے ذکر رہی سنگ مستوی لے والایمان بی واجب ایمان پر بدیبان راوڑا واجب جاو اللہ پر پرش مستوی لے قرآن نے ثابت ایمان پر راوڑا واجب دی وسوال عنو بیدتون ادی بارا کے تپوس کول چکن دی دا بیدت تے تبیدتی او بس دا بیدتی دی خدا دا آغو خبره چه اغا متقدمینو آغا که گمراه کرکه دوی پیدا شده روز بیا مجسمه معطله پیدا شو چه دا اللہ لغا تیپاتوه لکر مخلوقاتو لکر تیج بنده پا کٹناسی داشتر اللہ پا تخناسی سنگ چه بنده پا لاز دیول که داشتر اللہ پا لاز دیول که وغیره اللہ لجسم ثابتو نو آغا که متقلمینو بیا دا بعد آیاتو دایی تاویلیو که جایز لگا دا عرش نواغ سلطانات او استوان نواغ استو پورا کیدن طاقت او قرآن کدر آقل لین خواه شوی فایده استویت آنتا و ماما لکرو سرانی سورت سور قصد گلونی آیت نمبر 14 سوال رسم ولما بلغ اشده ولي تيكش ولما بلغ اشده هر کل چې ورسېده مضبوطي اته ومستا واستوا ا برابر شي پاندامونو باندې پورا شي پاندامونو ا موسی زدان دلته وای کنه و ثم استوا بیا وګوره برابر دي پورا دې په خپل ارش باندې د دنیا د بادشاہ ورنه دي چې وزیر ته عزت ته مشیر ته عزت ته ادب ته عزت ته یو شل لیل نار اتنگ دا تاویل چی گئی دو فائدو لکھئی یو دا چی دا باطل پرتو رد پیو کی ادویم دا چی نا پویا خلق دا گئی ای پا مطلب پوشی یو شل لیل نار پتے اللہ پشپا باندر رد اپتے اللہ پا رد بانش پا دوڑا باندی دی یت لبو خطیتا طلب کئی دا رد دشپی لرا الاشپا دی رد لر خطیتا پتلوار باندی انوار سپوږمۍ ستوري تابعدار د الله په حکم د الله الله نور خلق خبردار خاص الله له دې اختیار ته پیدا کولو ور امر الله له دې اختیار ته پیسلی نو څوک بر څوک خالق شته نو څوک بر څوک امیر شته یو الله خالق د دار یو شی باک مخلوق دی یو الله امیر دی بل څوک امیر هم نشته لکه سورت قصص وګورئ آیت نمبر 63 وربک یخلق ما یشاء عرفتا پیدا کئی آغا چو خواهی شی و اختار او چون کئی تفار تقبل دین چالی چو خواهی شی پیغمبری کی ولی کی تقبل کتاب عالمی کی وربتا پیدا کئی آغا چو خواهی شی او چون کئی تفار ده خدمت دین چالی چو خواهی شی ما کان لهم دا لهم که زمین مختاریم طریقه نیشتره ده چونشو ده فارق الخیاتو اختیار یعنی الله وی اختیار بازاره چونکوم پیغمبر ایلا چونکوم ده خپل کتاب ده خدمت ده فارق لیکن اغیل اختیار نیشته ما په کار داخل کړی چری چری چری چری چول شول ته اختیار چې ته تکو سبا کوم سبحان الله تعالی مې شروع دار ته تم پیدا کول د الله دی او امر د الله چې الله وایي او شر کی څوک چې کوي دی شي کوله چې سو الله دی ویل تبارک الله رب العالمین خیر ته وکړه الله چې رد مخلوقات وې او دو ربکم رد شرک اعتقادی ابدی کی رد شرف دعا او دو ربکم رحمت کی رب فل فاجدہ پر اورو باندے فاجدہ پر اورو باندے انہو یقنن شان دارے لا حب انہو یقنن دارلا لا حب المعتدین مینہ نکی دار نتیری کون کو ترہا آگا تھڑے اللہ بدی شی کم سرائی تدار نکی رکی قرآن اللہ پر اورو بارا الله وای پاجدای غواړه اند دعا یو ارکان دی د دعا ارکان یو تضرو ده او یو چې کوم دی هغه رواله دی یو شرایط دی شرایط د دعا دا دی چې چا نوار چا دا شیخ پلو ګڼي دریم دا چې د بخل نه پاک ګڼي دریم دا چې خپل ځان عجز ګڼي د دعا ارکان دی دا کی تضرو خو بیا اور دعا شرط پر صورت انبیاء 88 نمبر آیت کی دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علوی ادو امر دے چانا وار رب پر اللہ پس با وعصق باری اجزی ہو تا دے طریقہ دا دانا جے چغوا بل دا تیر شیو دی سور بقرہ کی وایدا سالہ کا عباد 186 کی او کله ته پوس کوي ستاسو زما باندې ګان زما په بار ګان دي زما بار کوي چې الله لري کړي دي فایدي قریب وزن یې دي ما او جی بو دا تدای قبل دعا دعا غوتو دي اذا دان کلمه دعا باندې من کوز صاحب ته پوس کوي چې الله لري چې پتی دا تو کوي دي دي نبی اسلام لا غلط نه کړی الله وي فایدي قریب زنی دي ما او جی بو دعوت دای دعوت دای وای دعوت الولید و دعوت دعوت النبی دو ای دعوت ال دعوی ای دعوت چون غواری یا توشی خو فل استجیبو لی دو فکار دیش دو ما حکم منی اگا دا چی برو وارا اللہ وی او دو رب و تدران اخوفیا فل استجیبو لی فکار دیش دو ما حکم منی ولی امینو بی اب فکار چی بما یکنو کیش دو ما دا خیر شامانی کلاری لار بلام یا شدون دو اسلام یا شید دادتن وی او دو ربکم او غارد ربنا تدرون پاجدائی ترا اگر او رو بانے انہو شان انہو یقنان دا اللہ مینا نکی دارنا تیری کیوں حد تیرے چاہ موتدی چاہتا ہوئی موتدی چاہ بلنا واری یو یا واری دا اللہ نا خود چاہ پوسیلے واری دا موتدی یا اللہ نے وارو خجدی پکر کئی یا پتی دا دا موتدی دا اللہ دشمن دیکھا ولا تبتیو فی الارد بعد اصلاحیا اب وسط مخوری پا دنیا کی فضل رو غیدو دینا پراتو دا پیغمبر ترا پراتو دا وارث دا پیغمبر قرآن بیان شو دا خلق وکری ٹھیک شوی اس پا دیکھ ولی شرکیہ دا میلاد خوری چی مڑی اوری وسیلیشتے شل قرآن پا دی ملکی اتیا کارا الحمدللہ دا کارو شو اپا لکونو خلق جور شو تیار دی او دیو کت را پاسی اگر شور جور کنی خلقی چی مڑی اوری وسیلیشتے دا پسات نه دا بگاڑ میں ہواشے اپا ساتھ میں کوئی پتمہ کے پاس روگوالی دینا پا بیان دا قرآن سران ودو اوگاڑی دار لانا خوفت پا یاری سران اپا تمہیں سران یقین رحمت دار لانا نزیر نے کام سران اس بند دلی او دار لانا داتے شرالی کی بادو نا زیری مخیر اقبل رحمت دا باران مخیر بادو راشی هر خوشحال جی باران توشی خدا دی باران کی مزیدار خود باران چه عمل که اکشی گرمی شویر حتی اذا قلل صحابان حتی اگه کلی چه پورتا که دا بادونا واردی درانی درانی سک ناو لبردی ما یه تا نبودو مگا دا واردی کلی اوش پتر دا کلی اوچ دا اگه سماندر دا کراچه را روان کرا ولیه چه کم دا ضرورتی علتا تی واری دا دی بودی برا برا بودی فانزلنا دلما درور په دیوانه وب ترابط هم پا دیبان دا هر کس ما میوینا دا قصدان چه اللہ دا از وقت تازه کرده دا کرده نخجر موتا جواندی بکو مری نتو جوان بڑی جوانده ره مولی سم تو جوان بڑی خبر که جوانده ری سمانه شا نا جوانده ره بای بردخ که جوانده ره یا ایلی ده بردخ یا سی چی ده دا خبر چه دا بردخ ده یا که بردخ پرونده بس دا خبر ده لالکم تذکرون خامخا تطفان والی او تا تریف بلیغ ده تا بیانو که سوکی نمانی دغه روز مکه ګندره ګندز بګانو د مثال نه دی په ګندز مګ جباران وری اس خاموش ترو دی او پاک د مګ جباران وری ګل نه ترو دی ته قران خو یو شان ده کنه باران کې در لطافت او لطافت هر تاب تا بش خلاف نه اس در باغ لا رد و در شور بو و خاص شیخ سعدی والبلد طيب از مکه خا یا خرجون باتاو راباتی پسر خپل ڈکی خپل پا حکم در اخفل بانی آغاز مانگا چی پلی تا دا کانا در آباتی مگر دوز از غیره دی دو قرآن خو بیان چکنن تو چکم پاک خلکو دا این توحید گلن راباتا دا سنت گلن ٹک شو اکم چی پلی تا نو نو آغا ایلا مقابل دا جو تیار شو کدار کن صرف الله دکرگی بیانه مدلائل نکومیش کن اکومی شکر دا که دار لانه نیمتونو دعاو که دعاو که جلنگ بکران کوی